بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومناسبة وقصوما ملانغ وبيلي هذا كتاب شروط صحة العمل، kitabu ambacho kiko ndani ya au kitabu cha kwanza katika kitabu chetu cha hadithi al-Jawhar an-Naqib al-Multaqat min ahadith an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika mlango wa pili, babu ma jaa fi at-tahdhir min al-bid'ah wal-muhdathat fi ad-din. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja katika kutahadharisha bid'a na yenye kuzuliwa katika dini. Chini ya mlango huu tumezitaja hadithi mbili pamoja na sanadi zake kama tulivyoahidi hapo mwanzo. Hadithi ya kwanza ni hadithi Aisha radhiallahu anha, ambayo ni muttafaqun alayhi, iliyokuja kwa lafdhi man ahdatha fi amrina hadha ما ليس فيه فهو رد. من حديث يبيلي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنه يلزي وصف ومتوم صلى الله عليه وسلم من حلياك بند ينبقوي كدو يمنبر ينخطوب. يلزى جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، إلى آخر الحديث. ومناسبة حديثي زنبيلي تمعونا تولي زنغمزي جامل البدعة وأففنوز كياس إلي ليوزك وإليوكا ili hata wale waliozihifadhi hadithi hizi kwa matni na sanad wawe na fiqhi juu ya hadithi hizi, ufahamu sahihi juu ya hadithi hizi, na namna ya kutolea dalili, namna ya kufanya istidlal katika hadithi hizi. Na sababu ni kwamba jambo la bid'a limepata watetezi kwa muda mrefu, na kuna watu wanalitetea kwa nguvu kubwa, na wana shubuhati, shubuhati ambazo wao wenyewe wanadhani kana kwamba ni hujja, na wanazitumia shubuhati hizo katika kuwashawishi wengine wakubali kwamba yale yanayofanywa au wanayoyafanya katika bid'a ni mambo ya sawa. Kwa hiyo wao wako sahihi, hivyo na watu nao wawafuate katika hilo. Likawa hili limewaathiri baadhi ya awamu muslimin, bali na baadhi ya tulabi ilmi ambao hawakuweza kuhakiki maana ya bid'a. Kwa ni vizuri tukafahamu maana halisi ya bid'a katika dini, bid'a ambayo alikuwa akiikemea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwa nguvu kubwa sana. bida ambayo alikuwa akikemea na kukariri kukemea kwake, kila mara hukariri maneno anapokuwa katika mimbar au katika baadhi ya munasabati, akiwatanabahisha Waislamu na akiwaambia fa inna khaira alhadithi kalamullah au kitabullah wa khaira alhuda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra alumuri muhdathatuha wa kulla bid'atin dalala. Na pia vile vile imekuja kwa sarahatan hadithi sahih tena sarih, hadithi ya as-sahabi al-jalil Irbad bin Sariya as-Sulami, wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam alipowapa mawaidha masahaba zake mpaka wakawa wanadhania kwamba haya ni mawaidha ya mwenye kuaga. Alizungumza mtume sallallahu alayhi wa sallam maneno makali, maneno ya takhwif, watia hofu, wakaona kana kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam anawaaga. Kwa hiyo wakataka usia kutoka kwake. Miongoni mwa mambo aliyowahusia mwisho kabisa, aliwahusia akawaambia wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni maneno ya haki yaliyotoka min mishkati nubuwa. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam kama tunavyoambiwa na Qur'an, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi, anachokizungumza ni wahi min Allah, na anayazungumza mtume sallallahu alayhi wa sallam hayawi ni maneno ya kipuuzi, ana maana au maneno yake yanakuwa na uzito mkubwa sana na yana fawaidi nyingi. Kwa hiyo na mengi au yote ninayozungumza takriban yanatuhusu sisi, ikiwa ni khitabu inayoelekezwa kwa Waislamu, basi sisi inatuhusu khitabu hiyo, kusemeshwa huko na tamko hilo, msemo huo unatuhusu sisi Waislamu, kama sio sote basi baadhi yetu, wala hasabi alhal. Kwa hiyo suala la bid'a katika dini ni jambo ambalo wanawachuoni wamehimiza kwamba litahadharishwe kama alivyotahadharisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imamu Abu Shama Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Ba'ith ala inkari al-bid'i wal-hawadith amesema maneno kwamba waqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabuhu faman ba'dahum أهل زمانهم البدع ومحدثات الأمور. هل تحذرش هل وتحذرش متومي صلى الله عليه وسلم نما صاحب ذاك بيا ولي وليكوجا فمن بعدهم نوالي وليكوجا بعد يا ولي وتحذرش أهل زمانهم وتوزم زاو متومي صلى الله عليه وسلم هل تحذرش كتك وقت واكي نولله الحمد كتك وقت واكي كتك يا بدعة. Na kadhalika masahaba katika wakati wao waliwatahadharisha watu wa zama zao juu ya suala la bid'a, na baadhi katika baadhi ya nyakati katika zama za masahaba zilianza kudhihiri baadhi ya bid'a kama bid'a za qadariya, bid'a za khawarij na nyinginezo katika baadhi ya bid'a katika ibadati, kama tulivyoeleza kwenye kisa cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kwa maana kwamba masahaba na wao pia waliwatahadharisha watu wa zama zao, na wale waliokuja baada yao katika wanawachuoni pia waliwatahadharisha watu wa zama zao na bid'a wa muhdathati al-umur, waliwatahadharisha na mambo yenye kuzushwa. Wa amaruhum bilittibai, na wakawaamrisha wao kufuata, alladhi kufuata ambako fihi najatu min kulli mahdhurin, kuna ndani yake kuokoka na kusalimika na kila lenye kutahadhariwa. Haya maneno ameyazungumza al-Imam Abu Shama Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kinachoitwa Al-Ba'ithu ala inkari al-bid'i wal-hawadith, ala inkari al-bid'i wal-hawadith. Kwa hiyo na sisi ni wajibu juu yetu kutahadharisha kuhusu bid'a na mubtadi'a na وما علينا إلا البلاغ أبانا واجب جويت وسبقوا كفكيشا نا واتو ونبكتاز جامو وما جامو هيلي هلفاي نجامو بايا وأدلة نحجج نبراهين هين ما أنا يكوان بكشكتاز بس جامو هيلو لتكون لميشا كبيسا wale wenye kulifanya wenyewe wataliacha kwamba ili jambo likatazwe basi sharti iwe hivyo hakuna hata mmoja katika wanawachuoni aliyoyashurutisha hayo na ndio maana tangu hapo azal tangu kushuka kwa Qur'an ayati zimekuja mbali mbali zikiharamisha al-khamr kukataza pombe aya za kukataza pombe kwenye Qur'ani siko wazi kabisa lakini kila uchao pombe za nywewa na watu wenye uraibu wao kila siku wanavumbua mbinu mpya na kampeni mbalimbali ambazo wanazifanya katika kuendeleza jambo hilo. Huu ni mfano katika maasi ya mamoja tu ambayo Qur'ani na Sunna zimeweka wazi na zimewekwa mpaka hududu za kisheria za kuwakemea wenye kuyaendea hayo. Lakini kila siku jambo la pombe la kithiri. Sikuambii mambo ya riba, azina, waliwat na mingineyo katika almuharramat. Kwa hiyo ikiwa wale watu wenye jambo lao mfano walevi wenye kunywa pombe wakawa wanashamiri kwenye jambo lao, haina maana kwamba wale wenye kukataza basi waache. Sasa mwakataza nini watu wenyewe washaendelea kwenye jambo lao? Au wakasema bwana nyinyi semeni we lakini sisi hatuachi. Haina maana kwamba na sisi nasi tuseme basi maadamu wenyewe wamesema hawaachi tena basi la. Wajibu juu yetu ni kufikisha na kusema na kutahadharisha kwa mujibu wa nusus za kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kushamiri kwa bid'a na watu wake wakafanya vishindo wakawa wanawabeza na kuwasema vibaya wenye kukataza na kuwapa majina mabaya, haina maana kwamba ndio basi jambo hilo halitasemwa tena, litasemwa na litabainishwa kwa hujaj wal adilla wal barahin. Kwa hiyo lengo li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Lakini hujaj zisimamishwe, lakini pia kumjenga mwanafunzi katika misingi madhubuti ya hujja na utuliaji hujja. Kwa sababu hadithi hii tuliyosoma, hadithi Aisha radhiallahu anhu, al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alitoa ushauri akasema, au ametoa mwongozo katika al-Minhaj sharh ya Sahih Muslim bin Hajjaj juzuu 12 ukurasa 16 akasema, wa hadha al-hadithu قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. حديثه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. katika lafdhi nyingine ما ليس منه فهو رد. na katika lafdhi nyingine ambalo amepitika nalo Imam Muslim, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنسمى الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. حديثه نمسينج مكوبوا كان ميونغون ممسينج يو إسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نحديثه نكتك جوامع الكلم يمتوم صلى الله عليه وسلم من المتاتش ينجي كسانيا اليوبيب معانا نينجي. Anasema fa'innahu, kwa sababu hadithi hiyo, sarihun fi raddi kulli albid'i wal mukhtara'at. Hadithi hiyo iko wazi katika kuyakataa na kuzirudisha kila akile yenye kuzuliwa na yenye kuvumbuliwa. Hadithi hii iko wazi kabisa, kila lenye kuzuliwa na kile lenye kuvumbuliwa narudishwa na hadithi hii. وفي الرواية الثانية أنا سمعت كل رواية بيلي إنه سمع من عمل عملا أسمعت كل رواية بيلي زيادة كنا زيادة وهي أنه نزيادة ينيرني كم بمام يليف قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها وين wakafanya upinzani baadhi ya wenye kutenda bid'a ambayo imetangulia kwake. Yeye ameikuta bid'a hiyo ikifanywa, sio yeye aliyoanzisha. Hadithi ya lafdhi la kwanza, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa radd, mwenye kuzusha. Sasa huyu pingine hakuzusha yeye jambo lilizushwa miaka 100 iliyopita, miaka 200, waliozusha ni mababu na mababu na kuendelea huko. Pingine anaweza kuleta upinzani akasema sikuzusha mimi. Fa idha tujja alayhi bi riwayati alula, akitolewa hujja juu yake kwa ile riwaya kwanza, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa radd, yaqulu ana ma ahdathtu shay'a, anasema mimi sikuzusha kitu. Fayuhtaju alayhi bithania, basi atapewa hujja yeye kwa ile riwaya pili, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd allati fiha at-tasrihu, riwaya pili ambayo ndani yake kuna kuweka wazi, kusema wazi, biraddi kulli almuhdathat, katika kuyakataa au kuyarudisha yote yenye kuzuliwa, sawaun ahdathaha alfa'ilu, ni mamoja ameyazusha aliyetenda, au sabaka biihdathiha, au ulitangulia kuzushwa kwake. Wa hadha alhadith, na hadithi hii, amesema maneno baya, akasema wa hadha alhadith, na hadithi hii, mimma yambaghi hifdhu, ni katika zile ambazo zinatakikana kuhifadhiwa, wastimaluhu, na kuzitumia, fi ibtali almunkarat, katika kuyabatilisha mambo ya munkar, wa isha'ati listidlali bihi, na kueneza, kuitulia dalili, kuifanya dalili kwa hadithi hii. Kila mara tutumia hadithi hii, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa radd. Akasema sikuzusha mimi, mwambie man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, katika kukataa na kubatilisha bid'a. Haya ni maneno ya al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-Shafi'i. Na neno radd limefasiriwa na al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Tahdhibu Sunan kwenye juzu ya tatu, alipoelezea asema, wa fi lafdhi man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, war-radd fi'lun bima'na al-maf'ul. Ar-radd hapa ni kitendo, ni masdar, ni fi'l yenye maana ya maf'ul, ay fahuwa mardud, kwa maana lenye kurudishwa. Wa abara an al-maf'ul bil-masdar mubalagha, na ametoa maelezo kuitolea kwa ism maf'uli kwa masdar, ameitolea maelezo ism maf'uli kwa masdar kwa njia ya mubalagha. Hatta annahu nafsu ar-radd, mpaka inakuwa kana kwamba hiyo mardud ndio huko kurudishwa kwenyewe. Wa hadha tasrihun bi ibtali kulli amalin ala khilafi amrihi wa raddi, na hii ni kauli ya wazi katika kubatilisha kila amali ambayo iko juu au iko kinyume na amri yake, na kuikataa amali hiyo. Wa adam i'tibarihi fi hukmihi al-maqbul wa ma'lum anna al-mardud huwa al-batil bi'ainihi, akielezea maelezo mpaka mwisho maelezo yake. Al-Hafidh ابن حجر العسقلاني، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يي أنا سمع كوسي أنا حديثه، أنا سمع وهذا الحديث، نحديثه معدود من أصول الإسلام، نيجي كيسابي وكوني كتك مسنجي أو إسلام، وقاعدة من قواعده، ننمسنجي من يغني ومسنجياك، كانوني كتك كانوني زاك، فإن معناه hakika maana yake, man ikhtara'a fi dini, mwenye kuzusha katika dini, ma lile ambalo, la yashhad lahu aslun min usulihi, halitolewe ushahidi, alishuhudii kwenye hilo msingi wowote katika misingi yake, yani dalili yoyote katika dalili zake, fala yultafatu ilayhi, halitatazama, kwa maana halitazingatiwa. Haya maneno utayapata katika Fathul Bari ambayo ni sharhi ya sahihi al-Bukhari juzu ya 5 ukurasa wa 357. Kwa hiyo kwa ujumla, haya maelezo yaliyotangulia kuyataja ni kuhusiana na tahdhiri ya bid'a, na kadhalika maana na manzila ya hadithi hii inda ahli al-ilm. Tumetaja kauli za baadhi ya wanawachuoni kuhusiana na swala la tahdhiri, na watu kutahadharishwa juu ya bid'a si fujo, kama wanavyodhania baadhi ya watu kwamba sasa hii ni fujo, watu na mambo yao, nyinyi kila siku mnakazania bidaa bidaa. La, si fujo. Haya ndiyo mafundisho ya Qur'ani na Sunna, na ndiyo mafundisho ya Imam alayhi salatu wassalam, kama tutakavyoona katika mtiririko wa maneno yetu. Sasa bidaa ni nini? Hili ni jambo la msingi sana mtu kulifahamu. Inaposemwa bidaa, maana yake nini? Bidaa ina maana mbili kwa mita, au ina maana kwa mitazamo miwili, kwa italeta maana mbili tofauti. Neno bidaa ni neno la kilugha, yani katika maana ya kilugha, kwa sababu ni neno la Kiarabu. Kabla haja kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, neno hili lipo Waarabu wakilitumia, na amekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam neno hili likawa latumika. Lakini kama tunavyofahamu kwamba Uislamu umeleta istilahat mpya katika lugha ya Kiarabu, ikawa neno linaweza likawa lina maana yake ile ya asili, kwamba kiasili neno hili kilugha maana yake ni kadha, lakini Kiislamu maana yake ni kadha. Na hili hakuna upinzani ndani yake, kwa sababu inafahamika hasa katika milango mingi katika maneno ya kisheria. Ukiangalia as-salatu, az-zakatu, as-sawm, al-hajj, haya maneno yote tunayotaja utakuta yana maana katika lugha, na kuna maana mpya iliyokuja ya kiistilahi au ya kisheria, maana ya kisheria, kwa sababu ni maneno ya kisheria. Na maneno kama hayo ni mengi, hatuwezi kuhesabu. Nimetaja mifano tu ya hizi nguzo za Kiislamu tano, au ambazo hizi nne za amalia: as-sala, az-zakat, as-sawm, al-hajj. Maneno haya yana maana ya kilugha na yana maana ya kisheria, na hivyo hivyo neno bid'a. Na ukitazama maneno yote hayo kwa maana ya kilugha, utaona yana maana pana zaidi kuliko maana ya kisheria. Maana zake kilugha ni pana zaidi kuliko maana ya kisheria. Sheria inaleta maana fulani hivi ambayo ni dhayiq, kama swala katika kilugha unaona ni mutlaq ad-du'a, ni maombi tu ya aina yoyote tu, lakini ikijwa taarifu yake kisheria utakuta ni maombi maalum yaliyokuwa katika sura maalum. Kwa ni ibada mahsusa maaluma, ambayo inakuwa ni biafali maaluma mahsusa, muftatahat bitakbir wa mukhtatamat bitaslim, ndiyo as-sala. Tayyib, sasa katika lugha ya Kiarabu bid'a maana yake ni bid'a. Katika lugha wanasema kwamba ni ismu hai'a, jina la kipambo cha kitu. Ismu hai'a ndio bid'a, ambayo linatokana na neno bada'a. Maana yake bada'a, maana ya bada'a ni ibtida'u shay'i, ni kukianza kitu, kukiandiliza kitu. Wasun'uhu, na kukifanya kitu hicho. La an mithalin sabiq, basi na kuwa na mfano uliotangulia. Umeleta kitu kingine kigeni ambacho hakina mfano. Haya maneno ameyataja al-Imam Ibn Faris katika Mu'jam Maqalis al-Lugha, juzu ya kwanza katika ukurasa wa 209. Na ndio maana min asma'i Allah ta'ala al-Badi'u, miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa ta'ala ni al-Badi'u, wa huwa al-Khaliqu al-Mukhtari'u, naye ni mwenye kuumba mwenye kuvumbua. Tunasema Badi'u as-samawati, Badi'u as-samawati wal-ardh, mwenye kuziumba pasi na kuwa na mfano, mwenye kuzivumbua mbingu na ardhi. Yeye ndiye amezivumbua, hazikuwa na mfano hapo kabla, hakuiga mahali. Haya maneno pia yametajwa katika An-Nihaya fi gharibi al-hadith cha al-Imam Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Ismail bin Umar Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, katika tafsiri yake kwenye kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala badi'u as-samawati wal-ard, ambayo ni aya 117 katika suratu al-Baqara, anasema ay khaliquhuma, yeye ndiye mwenye kuziumba hizo. Ala ghairi mithalin sabaq, basi na kuwa juu ya mfano uliotangulia. Qala Mujahid was-Suddi wa huwa muqtada al-lugha, na kusema badiu samawati wal ardhi kwa maana ya khaliquhuma, huo ndio muktadha wa lugha, ndio mahukumiwa ya lugha hayo. Wa minhu yuqalu lishay'il muhdath, na kutokana na neno hilo, Ibn Kathir anasema, na kutokana na neno hilo husemwa au huitwa neno lenye kuzuliwa bid'ah, linaitwa bid'ah. Haya utayapata katika tafsiru al-Qur'ani al-Azim ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 38, au wewe tazama tu katika tafsiri, kwenye tafsiri ya Ibn Kathir chapa yako ulionayo chini ya aya 117 ya surati al-Baqara, badiu samawati wal ard. Kwa hiyo bid'a katika maana ya kilugha hutajwa ikawa ina maana na kila jambo jipya lenye kuvumbuliwa, kila jambo jipya lolote lile, liwe ni katika jambo la kilimwengu, liwe ni katika jambo la kidini, liwe ni jambo zuri, liwe jambo baya, lolote ambalo limezuliwa kilugha katika lugha ya Kiarabu huitwa bid'a. Hili limeeleweka? Sasa kisheria, sisi tukisema kwamba jambo hili ni bid'a, maana yake ni nini? Je, maana yake ni kila jipya hata likiwa ni katika mambo ya kilimwengu, mambo ya mubahat, mambo ya kimaendeleo ya kilimwengu, basi yote yataingia kwenye hukumu ya kisheria na hadithi itahusu jambo hili? فإن كل محدثة بدعة يتنجي حديثه أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. بس حديثه يتميز نكو في زميشة فيوت في لفزولي وقت كان فيت في كلمين وما أنا إلي ما أنا كلغة. الجواب لا، جواب هبانا. ونوتوني wameleta taarifati juu ya suala la bid'a. Tutataja baadhi ya taarifati na wanaochuoni kama watatu wanne, matamko utayaona ya kutofauti tofauti, lakini hayapingani. Miongoni mwa walioleta taarifu ya bid'a ni al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akisherehesha hadithi hii man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, kwenye kitabu chake Jami'u al-Ulum wal-Hikam, sharhi ya al-40 an-Nawawiyya, Jami'u al-Ulum wal-Hikam, kwenye ukurasa wa 358 mpaka 359, miongoni mwa aliyoyasema kuhusiana na taarifu ya bid'a akasema: ma uhditha, bid'a katika sheria ni lile lililozushwa, mimma, miongoni mwa yale ambayo, la asla lahu fi shariati, hayana asli katika sheria, yadullu alayhi, asli ambayo inafahamisha juu yake. Tukisema asli maana yake hakuna dalili inayofahamisha kwamba ni hivi. Jambo lolote lililozushwa miongoni mwa yale ambayo hayana asli katika sheria, asli inayofahamisha juu yake, dalili inayofahamisha juu yake kwamba jambo hili ni hivi, hili lipo, na kama lipo, lipo hivi. Kama jambo katika dini limeletwa, yani katika sheria, na halina dalili yenye kufahamisha juu ya uwepo wake jambo hilo kwa mtindo huo au kwa hali hiyo au kwa sifa hiyo kwa idadi hiyo, basi hilo litakuwa ni katika miongoni mwa mambo yanayoitwa bid'ah. Al-Hafidh Ibn Hajar Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, katika Fathul Bari, na yeye amesema maneno yafuatayo: ma uhditha fi din, yeye akafunga kabisa, ni lile lililozushwa katika dini. Ma uhditha fi din, ni lile lililozushwa katika dini. Walaysa lahu dalilun amun wala khasun yadullu alayhi, na halina jambo hilo walaisa lahu, na halina jambo hilo dalilun amun, dalili yenye kuenea, wala khasun, wala dalili khas yadullu alayhi, inaufahamisha juu yake. Haya ni maelezo ya al-Imam al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala, ambayo kiyatazama yanafanana kimaana hata katika mtiririko wake na maneno ya al-Hafidh ibn Rajab al-Hambali rahmatullahi ta'ala alayhima.